Kiss FM. Hey, bună seara, party people! Bine v-am regăsit la Summer Kiss Kiss in the Mix, sâmbăta și duminica de la 7 la 10 seara, împreună cu voi, DJ Young și Olix. 3 ore de super hituri in the mix de acum încolo, cele din vara asta pe care le mixăm pentru voi. De aceea, hai să începem cu una dintre cele mai tari piese în vara asta, Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Mixăm apoi DJ Project și Adela, Bun Rămas, și Red Blown, Belele, remixul Marvio and Florenzo. Dar și Robin vine cu Blurred Lines, un super hit pentru fetele care s-au întors de la plajă. La Summer Kiss Kiss in the Mix ne pregătim de petrecere, asculți doar hituri. Hush, don't speak when you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. Rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. Will your words be nothing? Thank you.

E bine, chiar foarte bine, că n-are cum să fie rău. Mai avem mult din vară, mai ales că luna septembrie va fi la fel de călduroasă cu luna august, așa încât ne putem lua concedii liniștiți în septembrie. Vremea va fi perfectă de vară. Continuăm petrecerea de vacanță la Summer Kiss Kiss in the Mix. Matias, piesă nouă, Remember, versiunea All X Extended. Avem și Adele, Someone Like You, Alicia Keys, Girl on Fire, și o piesă nouă de la Jessica D și Glance, Get Down. Atâtea piese și cu Glance. Cred că dacă îl întrebăm pe Glance pe câte piese e featuring, n-are nici cea mai vagă idee. Le-a uitat numărul. Hai să continuăm petrecerea. Mixăm doar hituri. I will.

se că vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe top, vă pup ceas tot. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, că mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Bye. tot ce mi-a rămas, dar acum baby sunt loved out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou fetele ori pe Pinterest. Arde, dar fiind căldura ta la mine ajunge a mie poate și zic hey yo, ar fi fain so, să mă rângim încă o noapte. Poate Da. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. This is me. They call Shabri Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold birthday in summer. I was 14, I was a child. You ate a big boy, my own. Super hit în vara asta, Nicole Sherry, Memories. După atitudine și felul în care cântă, ai jura că e o fată de afară, că e din altă țară, dar e de-a noastră și cântă foarte bine. Mixăm mai departe pentru voi alte super hituri. Khaled, C'est la vie, Sunstroke Project, o piesă nouă, Party. Avem și Pitbull, împreună cu Christina Aguilera, Feel This Moment, și o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, Deep Central, Sus Până la Cer. DJ Young și Olex, DJ Young on the mic, Olex in the mix, la Kiss FM, ascult doar hituri. Voi nimeni

kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. So you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get Ouija got. I like Nicki, I yeah, she's bigger. I like Rihanna, she dey make me deco gaga. I like Amapola, cause people like her. I like Genevieve, I think that she's so sweet. I'm not never worried, cause she know the drink I read. Just like Oliva, Oliva, Oliva, Twist. Nothing Oliva, Oliva, Oliva, Twist. Say I'm just an Oliva, Oliva, Oliva, Twist. I'm just an Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Twist. Oliva, yeah. Never too, never too, never too. Never too, never too, never too, never too. But I think I know it. You wanna let it out, but I go call you a sheep. You like to do it too deep. I know you like the punch and you like the jazz. You like it too bad, and you like Fally Poopa. And I know you love your songs, and you know you're singing song. I thought of what you know, and you do not blame you though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just not a Oliva. Just an Oliva, Oliva, Oliva, Twist. Just an Oliva, Oliva, Oliva, Twist. Never too, never too, never too. Never too, never too, never too. Never too, never too, never too. Hey, why you come to shake it, shake it, bum bum? When you know, say you know, get it, get it, bum bum. Shake it, shake it, bum bum. Cause for this bed, you must need it, need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. Hold it, dun dun, dun dun. You must need it, need it, gong gong. Hold it, dun dun, dun dun. You must need it, need it, gong gong. Cause hold it, dun dun, dun. Let's spend some money, 'cause Finale Summer Kiss Kiss in the Mix pe sâmbătă asta, dar mai departe rămâneți până la 6 dimineața cu partidul Kiss FM. Special guest mixes on. Petrecerea ține până dimineață. Iar noi mâine seară de la 7 ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix, mai exact DJ Young și Olix. O sâmbătă fierbinte mai departe. Petrecere frumoasă, ne auzim mâine. Rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri. Bye bye.